किस प्रेम प्रसाद, अच्छा ये जान ठीक है बढ़िया, वो पाठ ठीक है उसके अनुसार लग जाएगा, कोई जरूरत नहीं। अवस्थावत भावे न कहें से अवस्थावत्व न, वो तो ये भर्तृप्रपंच, ये जो जहाँ जहाँ भाष्य अर्थ कहा ना, ये भर्तृप्रपंच के भाष्य, इसलिए यहाँ भाष्य में नहीं मिलता है, भर्तृप्रपंच भाष्य में आया तो वहाँ अलग प्रकार भी दिखता है। अन्याद्रिक अपिष्यते, भिन्न विभिन्न प्रकार, अनेक प्रकार, एक अनेक का जाति भक्ति भेद न, एकत्व अनेकत्व च जाति भेद, एकत्व अनेकत्व लोके में प्रसिद्ध हुआ। अध्यात्म अधिभूत अधिदेव में सामान्य विशेष भाववत अवस्थावत भावेन, सामान्य विशेष भाव जैसे है अवस्थावत भावेन, अवस्था वाला अवस्था, विभिन्न अवस्था वाला, कार्य कारण अवस्था वाला है, आध्यात्मिक अधिभूति आधिदैविक अवस्था वाला है, विभिन्न अवस्था वाला होकर वाक मन प्राण अंशांशी भावेन, प्रजापति वाक मन प्राण है कारण, उसके अंश है व्यष्टि का, ये वाक मन प्राण प्रजापति कर्ण उसके अंश है सब व्यष्टि है, इसलिए अंशांशी भाव हो गया। इसी प्रकार तेर इष्टा वाग देवता, प्रजापति ये वाग देवता इस अंशांशी भाव है ना, अनेक एक अनेक इष्ट है। हाँ तो दोनों भेद अभेद सद दोनों सत्य मानते हैं, दोनों सत्यों से अनेक प्रकार अनेक भेद, सामान्य विशेष भाव भी है, अवस्था वाला भी हलों से अलग प्रकार है, विभिन्न अवस्था को प्राप्त करने वाले भी अंशांश भाव से अलग अलग से मानते हैं देवता तथा अन्य आदि। तद यावती तत्र तदुत्तम तत्शब्दार्थम अहम, तद यावती एव वाघ तावती पृथ्वी तावनायम अग्नि, वाघ जितने इतने पृथ्वी इतने अग्नि, क्योंकि वाघ पृथ्वी को वाघ का अग्नि उसमें आश्रित है आधार आधे भाव है। तत्र हाँ वो जो कहा गया सो भर्तृप्रपंच, इसे भाष्य जी जो ढूंढ रहे थे वो भर्तृप्रपंच भाष्य में, इसमें नहीं। तत्र चौत्री में तत्र एवं सती वाघ रूपे एवं व्याख्यात रूप के भर्तृप्रपंच भाष्यतम तत्र पदम आदाय, भर्तृप्रपंच भाष्य में जो तत्र पद लेकर तस्य एवं सती तर्थम उक्त्वा, एवं सती नहीं नहीं तत्र एवं सती बाघ रूपे एवं व्याख्यात रूपे के तम एवं स्पष्टयति बाघ, उसी क्या तत्र एवं सती उसका व्याख्या व्याघ रूपे एवं व्याख्यात, ये व्याघ रूप एक से व्याख्यान हुआ, एवं सामान्य आदि आत्मा सामान्य विशेष अंशांशी भाव ने अभाव से व्याख्यान किया गया। यावत्येव वाक् अध्यात्मम अधिभूतम वा तावत्तीति भाष्यार्थम विभर्तृप्रपंच भाष्य, यावत्येव वाक् अध्यात्म अधिभूत तावत्येव तावत्तीति तावती भाष्यति तावती वाचने यावतीति यावत्येषा च वागु यावत्येषा च वागुक्ता तस्यैतेवमादिना अध्यात्मादिपरिच्छिन्ना यावाक्षा तावती मता। यावत्येषा वागुता अध्यात्म अधिदव्यादि तस्या इतिवादिना तस्या तो भाष्य में आया तस्या देना अध्यात्मादि परिचिना या वाक सात आवती, जितने वाक है इतने ही सब अध्यात्मादि परिचन है इसे कहा गया। तस्व वाच इत्यादिना यावती वाघ ही है शरीरम यावती इत्यादि न यावती वाघ आधिदेवी की व्याख्या था, या च अध्यात्माधिभूत परिचना सा तावती अधिदेवी के वाघ इतने हो गया, समष्टि वाघ इतने प्रजापति की वाघ सब मिलकर सब समान बराबर है। किं कारणम इत्यस्य अर्थमः, किं कारणम उसी में भर्तृप्रपंच भाष्य में वाघ इति, वाघध्यात्मे अधिभूते च तावत्येषाधिदैविकी तेन तेन विशेषेण देवतेव यतो भवेत्। वाग अध्यात्म वाग अध्यात्मे अधिभूषे अध्यात्मे अधिभूते च वाग ये तावत ऐसा अधिदेवी की अधिदेवी के में हुई है अध्यात्म अधिभूति जो है तेन तेन विशेषण या तो देवता ही होते अधिभूति का जो देवता समष्टि तत्तद विशेष रूप से हुई रहती है इस अध्यात्म अधिभूति में हुई है। चतुर यावती वाग अध्यात्मादो स्थिता ऐसा पुनर् आदिदेवी की तावती क्योंकि तदभिन्न तदभिन्न इत्यत्र को हेतु क्यों है इसे भाष्य में पूछा से वही पृथ्वी देवता तत्र तत्र तेन तेन व्यवतिष्ठति तत्र रूप से यदि भाष्य से उत्तर दिया तेन अतो अध्यात्मादि परिच्छिन्ना वागाधिदेविक वाग अभिन्न अध्यात्मादि परिच्छिन्ना वाग अधिदेविक वाग अभिन्न अधिदेविक वाग प्रजापति वाग उसे अभिन्न है अध्यात्मादि व्यस्त सब तावान अयम अग्नि इतने अग्नि है जितने है वाग इतने पृथ्वी तावान अयम अग्नि एक एकत्र एक एकत्र अधिकारे अग्नि सैव व्यवतिष्ठते पृथ्वी अग्नि स्वरूपेण क्वचिद वागात्मना भवेद सैव अग्नि एक एकत्र अधिकारे व्यवतिष्ठते पृथ्वी अग्नि स्वरूप न क्वचिद वागात्मना कहीं पृथ्वी स्वरूप अग्नि स्वरूप कहीं वागात्मना वही एक ही है वही अग्नि वही वागे अधिकार सद एक एक अधिकारे स्थान विषय में अधिभूत अधिवत स्थान में व्यवस्थित में अभिनय थी किसी व्यवस्थित थी पृथ्वी अग्नि आदि रूप से क्वचित अधिदैव आदि विभाग अधिदेव अधिभूत अधि अध्यात्म उत्तम ही सवयम अग्नि पृथ्वीआत्मना वागात्मना वा एक कस्मिन अधिकार स्थले कास्मिन द्रष्टव्य वो अग्नि हो पृथ्वी हो अग्नि ही वागात्मना पृथ्वीआत्मना अध्यात्म अधिभूत अधिदेव सर्वत्र संपूर्ण रूप से समझना वही समष्टि जो अधिदेवी की वाग सर्वत्र इसी प्रकार है। भाष्य द्वयानुरोधेन तस्य वाच इत्यादि व्याख्याय ये जो मंत्र आया तस्य वाच पृथ्वी शरीर इत्यादि अपने भाष्य तो अलग है भर्तृपुंज भाष्य थोड़ा लेकर दिखाया उसके अनुसार इसे व्याख्यान हुआ। ये हमारी याद है अभी पहले पार्टी के समय वो ढूंढे सो भी भाष्य कहाँ है वो भाष्य पहले भी कह रहा था यहाँ पर देखा फिर बाद में एक देखा ये भर्तृपुंज भाष्य है पहले यहाँ भी कभी कभी ढूंढ लेते तो इसे कहीं बीच बीच में कहीं आता है तो भ्रांति होती भाष्य कहीं होगा या व्याख्या है भाष्य देव कौन हुआ अपने भाष्य भर्तृपुंज भाष्य अपने भाष्य कहने के अनुसार तो व्याख्यान है ही अब यहाँ भाष्य को नहीं लेते पहले भाष्य और भर्तृपुंज भाष्य को अनुवाद करके इसका व्याख्यान करके अथ एतस्य मनसो द्यौर इत्यादि आगे मंत्र एतस्य मनुष्य देव एतस्य प्राणस्य आपो आगे द्वादश मंत्र है मनस देव शरीरम ज्योतिरूपम अस्वादित इत्यादि इतुत न्याय अतिदेश इसी प्रकार वहाँ भी समझ लेना है यथा यथोदितमिदं योज्यं मन प्राणात्मनोरपि दैव्यां वाचि यदुद्दिष्टं तुल्य व्याख्यान हेतुतः व्यमजान में पूरा पृथ्वी एक बार एक दिन में जा सकते हैं, पूरा यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से, फिर ऐसे पूरा डायमंड घूम करके एक दिन में आ सकते हैं? हाँ, एरोप्लेन नहीं होता है, अमेरिका भी जाते थे, अमेरिका भी जाते थे, कितने समय लगता है? तीन चार घंटे में आ जाते थे। चार घंटा, फिर यहाँ 2 घंटे, 6 घंटा। पहले 4 घंटा था, अभी क्यों नहीं हुआ? अभी अच्छा अच्छा हाँ, क्या नहीं हानि क्या होगी? नहीं, उस पहले जल्दी आते थे, बंद क्यों किया? उससे पैसा अच्छा हाँ हाँ अच्छा, इतने के लिए जो इतने जल्दी आने के लिए भी खर्च होगा, तो उसके लिए रुपया बहुत हो। अच्छा हाँ, ठीक ठीक हाँ, वो तो ठीक है, जल्दी आएगा तो फिर उसे नहीं तो हाँ, बिना आदमी बड़े बड़े है ना, छोटा तो उसमें जाकर क्या को गोली आदि बंद बंद को कुछ बमबारी करने के सिस्टम रहेगा? ऑटोमेटिक जाएगा, यहाँ रिमोट में करेंगे, फिर वहाँ जा करके वहाँ कुछ बम आदि डालने का भी नहीं? बम डाल सकते अगर आप चाहें, अब वो लोग भी उड़ा देंगे उसको, वो भी रिमोट के देख करके देखेंगे वहाँ का, उनके एरिया में कोई आएगा तो उनको दिख जाएगा वहाँ। और अभी देखा है क्या कैमरा उस दिन रास्ता में चल रहा था, क्या कहते हैं ड्रोन, अभी रास्ता में गए थे ना, वो ऊपर एक ऐसे क्या जा रहा था, कुछ शब्द होता है पेट्रोल लेने के लिए, देखा है कभी? ये अभी अभी देखा है, गंगा जाते समय ऊपर जाता था, ये लोग जो नीलकंठ जाते जाते हैं ना, रास्ता भी देखते तो कहीं वो रिमोट होगा उसमें, ऐसे इतने बड़ा है, 10 फुट 10 फुट 15 फुट ऊपर जा रहा था, और इतने छोटा है, 10 फुट के 10 फुट के ऊपर ही, 10-15 फुट के अंदर ही वो जा रहा था, तो देखा है वो फोटो लेते हैं उसके द्वारा, तो ये तो पहली बार देखा ही था, तो वो कोई इतने छोटा है कैसे रिमोट ही जाता है, तो सब तो पा रहे है वो कंप्यूटर रिमोट कहीं रहता है उसके अनुसार, वो कहा यहाँ से ऊपर भी जाकर नीलकंठ में क्या है, एक भाई एक ये बताया अनंत स्वरूप अनंतपुरी, तो वहाँ से नीलकंठ 2 मिनट चल जाएँ, बहुत ऊपर भी चल जाएँ, स्पीडली चल जाएंगे, उसको अभी नीचे ले रहा था वो, उनको अब रिमोट करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर से 2-3 मिनट कहते नीलकंठ ही पहुँच जाएगा, इतना छोटा सा ही है, 1.5 फुट 2 फुट के अंदर इतने जाए। ये कुछ था कितने वहाँ लाख 87 1,87,000 आलोक वर्ष कुछ होता है सूर्य से प्रति दूर, आलोक गति नहीं, हाँ आलोक गति, आलोक की गति, आलोक की गति 3 लाख किलोमीटर, अच्छा पहले माइल के हिसाब से याद होगा, किलोमीटर चार्ज करते हैं, एक लाख 87,000 माइल होता था क्या, 87,000 अच्छा अच्छा यहाँ से 384,000 और सूर्य का दूरी अच्छा 15,96,00,000 किलोमीटर सूर्य का दूर है। हाँ हाँ तो आज यदि सूर्य 15 हाँ हो जाएगा 15 चंद्र तो नहीं देखा। हाँ और सब विज्ञान में सब बताते पहले तो याद रहता है अभी। सूर्य किरण आने में 8 मिनट 8 मिनट हाँ तो उसके हिसाब से हिसाब करते कितने दूर होगा आलोक की गति कितने याद, आलोक की गति 3 लाख पर सेकंड में अच्छा 10 क्या कहते 3 10 के पर 8 10 टू द पावर 80 3 × 10 टू द पावर 80 अच्छा यथोदितम इति वाक्य दैव्या अच्छा यथोदितम इति मन प्राणात्मनः दैव्यां वाचि यद् उद्दिष्टं तुल्य वह वाग में जैसे बताया मन प्राण में इसे समझ लेना है। वाची उत्तस्य प्राणादो अतिदेश हेतु तुल्य व्याख्यान हेतु पूर्वोत्तर व्याख्यान समान होने से मन और प्राण में इसे समझ लेना है। वाक्य जैसे बता दिया तो मिथुन मिथ्यादि तात्पर्य माह आगे तो मिथुन नहीं नहीं वो चला गया हो गया वाक तो व्याख्यान हो गया वाक होने का तो मन प्राण रहा तीन आने में से मन प्राण में दो से समझना जैसे वाक में कह दिया मन प्राणात्मनोरूपी दैव्यांवाची ऐसे समझ लेना दोनों में व्याख्यान प्राण के समान व्याख्यान है समझना इसमें आ गया है देव शरीरम ज्योतिरूपम अस्वादित्य तद यावदेव मन तावत देव तावदान अस्वादित्य तो मिथुनम समेताम तथा प्राण हो जाए तो ये दोनों मन और वाक ये दोनों के संबंध से प्राण उत्पन्न हुआ स इंद्र इत्यादि तो मिथुनम इत्यादि तात्पर्य अध्यात्म मिति अध्यात्म अधिभूतं च प्रजागिर मनसो यथा अधिदेवे तद्वाच्य मित्यर्थ पर आगम यथा अध्यात्मम अधिभूतम च गिर मनसो प्रजा प्राणे वाक और मन के प्रजा हो गया प्राण तथा ये नहीं तथा अधिदेवे भी अपि से हो गया तथा अधिदेवे भी तद्वाच्यम उसे दोनों में प्रजा कहना चाहिए इत्यर्थ पर आगम आगमंत्र इसके लिए मन एव अस्य आत्मा वाग जाया मन और वाग दोनों मिलकर के प्राण प्रजा इसे कहा अध्यात्म में कहा मन एव पिता वाग माता प्राण प्रजा इति कहा अधिभूते च वांग मनसे हो प्राण से प्रजा कहा गया तथा अधिदेवे भी तस्य तत् प्रजात्व वाच्यम प्राण ऐसे वाग मन का प्रजा पुत्र अर्थात तावती इत्यादि श्रुति तावती यावती ये यावती एव मन तावती देव इत्यादि कह करके असौ आदित्य इत्यादि इति आदित्य मनस ऐक मुक्त्वा मन जितना आदित्य है उसके जैसे पृथ्वी में अग्नि ऐसे द्यो में आदित्य है तो मिथुनम इति अग्नि आदित्योर वांग मनस रूपेर वांग मन रूप अग्नि आदित्य रूप हो गया मिथुन वचनम श्रुत्यंतर विरुद्धम। अभी शंका करते मन अग्नि आदित्य वांग मन, मन आदित्य रूप का अग्नि को वांग बाघ अग्नि रूप और मन आदित्य रूप का, ये जो वांग में पृथ्वी और अग्नि हुआ मन में द्यो और आदित्य हुआ, तो मन के जो आदित्य के साथ संबंध कहते उसकी शंका करते हैं। मनस मनसश्चंद्रभावो हि सर्वत्र श्रूयते स्फुटः तस्यादित्येन संबंध कस्मादत्राभिधीयते। सर्वत्र मनस चंद्रभाव स्फुट श्रूयते तस्य आदित्येन कस्मात् संबंध अत्र विद्यते। यह मन का आदित्य के साथ संबंध कैसे होगा, मन का चंद्र के साथ संबंध है। सर्वत्र चंद्रमा मनसो जात चंद्र तत्र आदिदेवतम इत्यादि में सर्व उत्तर सर्वत्र मनस चंद्र भवति इति कहा गया। एतदेव भाष्यम विवक्षित्वा हि इत्युक्तम ही शब्द श्लोक में आया। चंद्रभाव ही सर्वत्र मनस चंद्रभाव से वाचनिकत्वं वक्तुं स्फुट स्पष्ट कहा गया। श्रुत्यंतर विरुद्धम वचनम यह अनुचितम इति फलितमा तस्य आदित्येन संबंध कस्मादि ये प्रश्न हो गया। मनोबुद्धिर अभेदेन आत्मभूतत्वादिति भर्तृप्रपंचवाच्येन परिहरति। भर्तृप्रपंच परिहार किया, दोनों मनोबुद्धि अभेद है, बुद्धि के साथ आदित्य का संबंध तो मन के साथ कहने से कोई आपत्ति नहीं। मनोबुद्धिर अभेद भर्तृप्रपंच विवक्षित विवक्षितत्वादैक्यस्य मनोबुद्ध्योरतः श्रुतिः आदित्येनैव सन्धत्ते मनश्चन्द्रमसा न तु। मनोबुद्ध्योर ऐक्यस्य विवक्षितत्वात् अतः श्रुते आदित्येनैव सन्धत्ते मन न तो चंद्रमसा। मन का चंद्र के साथ संबंध किया, आदित्य के साथ कहा, चंद्र के माया के साथ नहीं। किसलिए मनोबुद्ध्यो ऐक्यस्य विवक्षितत्वात्, बुद्धि के आदित्य है तो लेकर के मन का, मन को बुद्धि रूप कह करके आदित्य के साथ संबंध कहा। एक अस्मिन् प्रकरणे मनोबुद्धिर ऐक्यं विवक्षितं तयोश्च प्रधान बुद्धि मनोबुद्धि निश्चयात्मत्वात् अतो बुद्धिदेवतया एव आदित्येन मन संधत्ते। बुद्धिदेवता आदित्य उसके साथ मन का, न तु चंद्रमसा चंद्र के साथ नहीं। तदभिदम न अभिदति सविता बुद्धिदेवता इति ही गायत्री विदा मर्यादा। बुद्धिदेवता सविता गायत्री की उपासना करने वाले उपासना करते हैं, नहीं तो अन्यत्र बुद्धि के लिए क्या कहते हैं मन बुद्धि चित्तहंकार में। बुद्धि के तो सूर्य तो नहीं कहा, मन चंद्र बृहस्पति बृहस्पति और ब्रह्मा किसका बुद्धि के ब्रह्मा और ब्रह्मा किसका चित्त और अहंकार का अहंकार कर दो तो बुद्धि के कहीं ब्रह्मा किसमें तत्वबुद्धि में है। देखो ब्रह्मा तभी आता है प्रजापति, प्रजापति नहीं आता है प्रजापति। अच्छा हाँ बुद्धि का ब्रह्मा और अहंकार का रुद्र, अहंकार का रुद्र और स्मरण का वासुदेव। अब बृहस्पति का क्या आ रहा है? कहीं कुछ हम मतभेद कहीं दिया है कहीं कहीं। पंचीकरण शायद अच्छा है क्योंकि वहाँ उसके तत्व से थोड़ा भेद है, शायद उसमें है। इसलिए यहाँ तो बुद्धि का आदित्य, हाँ तो आदित्य के साथ कहीं नहीं किंतु गायत्री उपासना में आया। ओ अब आदित्य हिरण्यगर्भ तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु आदित्य तो पहले आएगा। आदित्य तो सभी दुर्वन भर्गोदेव से धीमे देवन प्रचोदया, तो बुद्धि के लिए बुद्धि का प्रेरणा करें तो बुद्धि के साथ दिया आदित्य ने समझते। गायत्री विधान में आदित्य ने वत्र मन संबंधी हेतुअंतर में और भी प्रसवित प्रसवाधिकृत छात्र सावित्र प्रसवस्तथा प्रसव सवित्रेवाभि संबंधो मनसस्तेन शस्यते। अत्र प्रसवाधिकृते ततः सावित्रः प्रसवः, सवित्र संबंधी प्रसव, सवित्रायव मनस संबंध तेन शस्यते। ततः प्राण उजायते इति प्राणस्य मनस जन्म उच्यते, मन से प्राण की उत्पत्ति। तच्च सर्व सवित्र हेतुकम् सूर्य के कारण सवित्र पदस्य सर्व प्राणी प्रसव हेतु प्रवृत्ति, सवित्री स्वयं प्राणी प्रसव से बन जाएगा। अतः तेनैव मनस तादात्म्येन, सूर्य के साथ मन का तादात्म्येन संगति है। तरि चंद्रमसा मनस चक्षुश्च आदित्येन संबंधवादी वाक्यानां का गति। हाँ, चक्षु के साथ सूर्य का, मनस के साथ चंद्रमा का, इतिहास का अनुग्रह। अनुग्रह व्यपेक्षायां मनस चंद्रमा भवेत्। अधिदेवं तथा आदित्यस् चक्षुषो देवता मता। अनुग्रह व्यवेक्षया चंद्रमा मनस देवता आदि चक्षुष आदित्य देवता अधिदेव देवता अनुग्राहक देवता। यथा यत्र हि मनश्च बुद्धिश्च भेदेन विवक्षते तत्र काम संकल्पादि विशेष्य मनस चंद्रमा देवता है। अतः पुनः यदा क्रिया प्रसवादि में व्यापार मानेंगे तदा प्रसव कर्म व्यापनवत मन सवित्री देवतम भवति, सूर्य देवता के। आदित्य मनसो संबंध उक्त्या ताव इत्यादि व्याख्यातम्, आदित्य मन दोनों का संबंध कर तव मिथुनम व्याख्यातम्। इदानीं व्याख्यांतरम व्याख्यातम् अग्नि आदित्याभ्याम अधिदैविक वांग मनोरूपाभ्याम। अग्नि और आदित्य वांग अधिदैविक वांग अग्नि और मन रूप हो गया आदित्य। मिथो युताभ्याम प्राणोत्पत्व निमित्त महा प्रजा की उत्पत्ति प्राण अग्नि रीति। अग्निरेव यतः सर्व प्रकाशो जगतीष्यते रूपाणां प्रविभागश्च तष्टिपाक निबंधन। यथा जगति सर्व प्रकाश अग्निरेव इष्यते रूपाण प्रविभागश्च त्वष्टिपाक निबंधन, सूर्य के पाक के कारण रूप का भेद होता है। प्रकाश से व्याप्ति अतिरिक्त न किंच जायते जन्म न वस्तु व्यतीत, न किंच जायते, प्रकाश के बिना तो उत्पत्ति नहीं, जन्म न वस्तु व्यक्तित्वात्, वस्तु की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति होने के प्रकाश चाहिए। सच प्रकाशो अग्निरेव, अग्नि ही प्रकाश है। न च जायमाना नाम विशेष व्यक्ति बिना पाकम चिद्यते, पाक के बिना विशेष अभिव्यक्ति नहीं होगी। पाकस्य कालात्मक आदित्यकृत, पाक है कालात्म आदित्यकृत, पाकस्य कालात्मक आदित्यकृत, तस्माद् अग्नि आदित्य निमित्ता सर्वोत्पत्ति, सब की उत्पत्ति अग्नि आदित्य निमित्ता। तत प्राणो जायते इत्यस्य अर्थः, प्राण तो तयोरिति, तयोर्गी मनसो रेवम प्रकाश प्रसवात्मनः, प्राग यथोतात्मनो योगात प्राणो भूदन्तरिषगः। तर गीर मनस वाग मनुष्य एवं प्रकाश प्रसात्म मन प्रसात्मक आदि सूर्य रूप हुआ, प्रागुक्तात् प्राग यथोता आत्मनोर योगात, प्राग यथोता आत्मनोर योगात प्राणो अभूत, तो मन और वाग योग से प्राण अभूत अंतरिक्ष का आकाश में अधिदैव पंचाशी में अग्नि आदित्याभ्याम सज्जा सर्वजन्म इतिथिति यथोतात्मन अग्नि आदित्य रूप हो, अग्नि आदित्य रूप के संबंध अध्यात्मम अधिभूतम च प्रजा गिरिमनुष्वर इत्यत्र प्रकातम, प्रजा प्राण हुआ प्राण इति, प्राणो भवद यथा अध्यात्मे प्रजा वाक् शान्तयोस्तथा, प्राणसेवाधिदैवेपि प्रसवोऽयम् इहोच्यते। यथा अध्यात्मे प्राण प्रजा भवत वाक् शान्तयो प्रजा भवत, वाग और मन के प्रजा है प्राण, तथा आदिदेवेपि प्राण सेव अयम प्रसव उच्यते, प्राण की उत्पत्ति वही वाक और आदित्य से देव आदित्य से, अध्यात्म ग्रहण अधिभूत अधिभूत भी लेना इसी प्रकार मनो वाचम प्राणम इत्यत्र इत्यत्र उक्त प्राणस्य वागादि कारणत्वात्, प्राणवागादि कारण न तत् कार्यता, वागादि का कारण यदि हो प्राण, प्राण फिर वागादि का कार्य कैसे होगा, प्रजा कैसे, इति आशंका है। न नान्नत्रयम् व्यपेक्षेह, नान्नत्रयम् व्यपेक्षेह जन्म प्राणस्य कथ्यते, किन्तु पांक्तक्रियापेक्षम् प्राणजन्माभिधीयते। अन्नत्रयम् व्यपेक्ष्य यह प्राणस्य जन्म न कथ्यते, किन्तु पांक्तक्रियापेक्षम् प्राणजन्म, पांक्तकर्मापेक्षा प्राण की उत्पत्ति है, प्राण की उत्पत्ति कर्म से, पांच पांक्त कर्म से, तो प्राण भाग मन और अन्नत्र अपेक्षा प्राण से जन्म यहाँ नहीं है, अन्नत्र जो प्राण है तो उसे अलग है, यहाँ जो कहते हैं पांक्त कर्म पे प्राण जन्म, प्राण हो जाए तो इतर तरह कश्य प्रसव शब्द था तथा, किंतु पांक्त कर्म को लेकर के साधन भूता पांगत क्रिया अपेक्ष पांगत कर्मस्य कार्य है तत्फल से भी पांगतत्व वक्त अन्यत्र अंतर्भूत कारण प्राणातिरेकेण अन्यत्र में अंतर्भूत जो कारण रूप प्राण उसे छोड़ करके कस्यचित् प्राण शब्द से तस्य वायोर वागादि प्रजात्वेन जन्म उच्यते। ये प्राण शब्द वायु वागादि के प्रजा कहा गया इत्यादि पांगतक अर्थात जो प्राण है अन्यत्र में बाघ मन प्राण प्रजापति के वो अलग है और यहाँ पांगत सब जितने कर्म फल है पांगत होने के लिए उसके अंतर्भूत प्राण को छोड़ करके वो अन्यत्र के अंतर्गत तो प्राण है ही प्रजापति के प्राण उससे अतिरिक्त प्राण वायु वाघ मन के प्रजा से उत्पत्ति जो अंतरिक्ष में उत्पत्ति अलग प्राण से का कारण तो समष्टि प्राण अन्यत्र है और ये अलग प्राण है प्राण से कस्य चित् बता दिया कारण प्राण व्यतिरिक न कार्य रूप प्राण व्यष्टि प्राण हो सकता है वायु रूप होते से पांगत कर्म अन्नभूत प्राणातिरिक न फलन अन्नभूत प्राणातिरिक न फलांतर्भाव योग्य प्राण अभावात अन्नभूत जो प्राण उससे अतिरिक्त फल के अंतर्भाव होने के लिए प्राण प्राण को है ही नहीं कथम तदुत्पत्ति आशंका स यथा स यथाध्यात्मिके देहे प्राणस्तद्वत् प्रजापतेः अंतरिक्षगतः प्राणः स एष परमेश्वरः आध्यात्मिक देह प्राण प्रजायते अंतरिक्ष का प्राण सैव अंतरिक्ष में प्राण तद्वत् आध्यात्मिक देह प्राण तद्वत् अंतरिक्ष का प्राण प्रजापति यही पर यह देह में प्राण जिस प्रकार व्यष्टि अलग हुआ इस आकाश में प्राण अलग है सही से परमेश्वर ही अलग कार्य रूप हुआ 88 यथा अध्यात्मे अधिभूते च देह प्रजापतिर व्यष्टिभूत वायु हो गया प्राण तथा अधिदेव अन्नभूत प्राण का यह व्यष्टि आत्मा वायु अधिभूत अन्नत्र हो गया प्राण प्रजापति के प्राण उसके व्यष्टि आत्मा वायु आकाशत वांग मनसाभ्याम आधिदेवी का अभ्याम भवती ये व्यष्टि रूप हुआ वांग मनस से प्रस्तुत वाक्य प्रामाण्य आदि मानना पड़ेगा। इंद्रत्व असपत्रत्व गुणवत्या प्रजाभूत प्राण उत्पास्त्यर्थम स इंद्र इत्यादि तस्य अर्थम आह इंद्रत्व असपत्रत्व गुणवत्या प्राण रूप प्रजा रूप जो प्राण हुआ उसकी उपासना करने के लिए स इंद्र मंत्र या पूरा मंत्र ये मंत्र त्रयोदश त्रयोदश मंत्र द्वादश हाँ स ऐसा सपत्न स इंद्र एक इंद्रत्व असपत्नत्व ने साधयति असपत्र अविरुद्ध इंद्र यत यतो सपत्नस्तेनाय मिंद्र इत्यभिधीयते ननु वांग मनसे स्तोष्य तत्कुतोस्यासपत्नता कौन सा है ननु यह तो असपत्न असपत्रों से तेन इंद्र कहा गया ननु वांग मनसे स्तः कुतो अस्य असपत्रता फिर प्राण असपत्र किस वांग मनते है द्वितीय ही सपत्न तदभावात अयम असपत्न, इसलिए इंद्र कहा। किंतु द्वितीय भावात असपत्न तो उत्तम आक्षिपति वांगमना अतिरिक्त है प्राण से असपत्न कैसे होगा, इंद्र परमात्मा है। इंद्रो माया भी पूर्वपेय तुम्हें इंद्र परमेश्वर यदि परमेश्वर है तो इंद्र स्वतंत्र कैसे होगा, वो असपत्न कैसे होगा, वांग मन अलग है। प्राणाधीनता तयोर अप्रतिपक्षत्वा तस्य असपत्नता इति पर्यते, वांग मन होने पर भी वो प्राण के अधीन नैवम नैवम वांग मन से यस्मात् प्राणवृत्तेव जीवतः यदनेनान्नमत्तीति तस्मादेत इति रणात्। यस्मात् वाङ्मन से प्राणवृत्त्याव जीवतः यद अनेन अन्नमति तेन एना स्तृप्यन्ते से तस्माद् एते इति हिरणात् एते प्राणम से कहे जाते हैं। प्रजाभूतस्य प्राणस्य पक्षपातित्वात् प्रजाभूत प्राणस्य पक्षपातित्वात् तदनुकूलयोर् वाङ्मनस्य तदनुकूलतैव प्राणस्य पक्षपातित्वात् तदनुकूलयोर् प्राण के अनुकूल है वाङ्मनस्य तदनुकूलतैव तदनुकूल वाङ्मनस्यो प्रजाभूत से प्राण से पक्षपातित्वात् प्रजाभूत प्राण हुआ प्राण से पक्षपातित्वात् वाङ्मन हो गए प्राण के पर तदनुकूल वाङ्मनस्यो तदनुकूलता प्राण अनुकूलता प्रजाभूत अनुकूल वाङ्मन होने से प्राण का अनुकूल वाङ्मन विप सपत्र नहीं प्राण के अनुकूल है विपरीत नहीं है। प्रजाभूत का पक्षपात होने से वाङ्मन भी प्राण के पक्षपात होते वाङ्मन के प्रजा के समान प्राण तयोः प्राणाधीनत्वे दोनों प्राण के अधीन है यद अनेन अन्नमति तेन तृप्यन्ति इति श्रुति का तस्माद् एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति इसके प्राण के नाम से इंद्र को कहते हैं। आदिदेवी का प्राण अभेदाद तत्व तो अंतरिक्षगत प्राण से भी वागादि कारण तो उपेत्य प्राणाधीनत्व तयो सिद्धे फलितम निगमयति। आदिदेवी का प्राण अभेद हो गया समस्त प्रजापति प्राण के अभिन्न अंतरिक्षगत प्राण उसके कार्य हुआ वागादि कारण तो उपेत्य वो प्राण वागादि का कारण प्राणाधीनत्व तयो सिद्धे वांग मन दोनों प्राण के अधीन हुआ वागादि के कारण वागादि कारण है प्राण और वांग मन दोनों प्राण के अधीन हुए प्राणाधीन थे तो कि प्राण के अधीन उनका जीवन प्राणस्य इति क्या नाम है प्राणस्यैव यतो वृत्ति उक्ते वांग मन से अपि प्राणस्यातोति द्वितीयत्वं ततश्चेन्द्रत्वमेव च प्राणस्यवेत वाङ्मनसे वृत्तियुक्ते प्राणस्यातो अद्वितीयत्वं ततश्च इंद्रत्व में प्राण अद्वितीय हुआ क्योंकि वाङ्मन प्राण की वृत्ति है। नास्य इत्यादि फलौतिम व्याचस्य नास्य सपत्न भवति ने इत्यादि न सपत्न भवत्यस्य यो सपत्न विभेदहि असपत्नमुपासीनः असपत्न कुतो भवेत्। नस्य सपत्न भवति यो असपत्न विवेदय। असपत्न उपासना कुतो सपस्त सपत्न होगा, उपासना करता है तो असपत्न होगा। बयानवे यथा गुण उपासना फल तम यथा यथा उपासे तदेव होती, यदि शास्त्र सिद्ध है। असपत्न गुण क प्राण उपासितुर असपत्न तो फलम इति द्युक्ति में असपत्न उपासना शास्त्रपत्र कैसे होगा। फल से उपासना अनुसारित्वाद अन्यथा उसका विरुद्ध हो जाएगा उपासना का। वाग मनस्य प्राणाधीनत्वे तयोर्गुणत्वात् प्राणस्य प्राधान्यात् तयेते सर्व एव समा इत्यादिना इत्यादि कथम इत्याशंक उत्तम अनुदय अवतार तद अवतार। वाग मन प्राण के अधीन हुआ तयोर्गुणत्वात् वाग मन गौण हो गए, प्राणस्य प्राधान्यात् प्राण प्रधान हुआ, तेते सर्वे समा इसे कहा इत्यादि तो समान कैसे होगा। प्राण तो प्रधान हो गया, वाम अनुगौण हो गई थी कथम इति आशंक्य उत्तम अनुदय बताए थे। उक्त उक्ता पांगतानुरोधेन वामन प्राण संशया अन्नत्रय विभागेन प्रक्रिया त्वधुनोच्यते। पांक्त अनुरोधेन वांग मनस प्राण संशया उक्त अन्नत्रय विभागेन प्रक्रिया उक्ता वांग पांक्त अनुरोधेन वांग मन प्राण संशया उक्ता पांक्त अनुरोधेन वांग मन प्राण संशया अन्नत्र विभागेन प्रक्रिया तो अधुनोच्यते। उक्ता और उच्यते दो अलग अलग पांक्त कर्मानुसारेण तत्फल से पांक्तत्व वक्तु वक्त अंतरिक्षगत प्राण से तौ मिथुनम इत्यादिना उत्पत्ति मुक्त तस्य असपत्र तो गुणक से उपास्ती उत है। इधन अन्यतर विभागेन स्थित बाघादि विषय उपासना उच्यते तेषाम उपासनार्थ तामेव पांक्त कर्म अनुसार उगता उगता पांक्ता अनुरोध है ना वांग मन प्राण संशय उपासना उपासना के लिए पांक्त कर्म अनुरोध है ना वांग मन प्राण संशय उपासना कही गई। और अन्नत्र विभाग है ना प्रक्रिया तो अधना उचित अन्नत्र विभाग है ना वो उनकी वांग मन प्राण आश्रित तो उपासना कैसे अभी कहेंगे क्योंकि उपासना के ही प्रकरण है। त्रिनाय में पांक्त कर्म अनुसारेण तत्फल से पांक्त तो मुक्तुम कर्म के अनुसार फल भी बहु पांक्त है। अंतरिक्षगत प्राण से तौ मिथुनम अंतरिक्ष प्राण उत्पन्न आधिदेवी के आगमन से इत्यादि ना उत्पत्ति कह करके और उसको असपत्र कहा असपत्र गुणक से उपास्ती उगता उगता है उपास्ती उपासना पांक्त कर्म अनुरोधन वांग मन प्राण संशय उपास्ति उगता। और अभी अन्नतर विवाह ने उचित अधुना इधानी अन्नतर विवाह न स्थित बाघादि विषया उपासना उचित अतः तेषा उपासनार्थम साम्यम बदत वेदत नहीं साम्यम बदत वाक्यम अविरुद्धम साम्य कहने वाले शंका हुई थी बदत है ये शंका हुई थी ना एक सब फिर सामान्य कैसे कहा वो तो भिन्न है गुण प्रधान भावे तो इसलिए उक्ता जो कहे उपासना अध्याय करने पांगता अनुरोधन वांग मन प्राण संशय उपासना उगता अन्यत्र न प्रक्रिया उपासनाया अधना उचित त्रियानवे स एते इत्यादि व्याचष्टे अच्छा हो गया ओम।